ادھر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نیک بننا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی مطلب کبھی کبھار دل میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے لیکن وقت گزرتا ہے تو وہ جذبہ بھی چلا جاتا ہے, تو کہ یہ ایسا طریقہ ارشاد فرما دے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں. اس لیے کہ عمل میں دل لگے نہ لگے بندہ کیا جائے کیے جائے تو انشاءاللہ دل بھی لگ جائے. اب صرف دل لگے وہی ہم عمل کریں تو پھر ہم نے قربانی دی کیا؟ قربانی تو یہ نا کہ دل نہیں ہے تو بھی آدمی کرے. اب جیسے کہ وضو کرنے کو جی چاہ رہا ہے, کیوں یار گرمی بہت ہے, ابھی مطلب لو چل رہی تھی گلی میں سے گزرا تو دھوپ سے تھوڑا بدن مطلب مزہ نہیں آ رہا پسینہ آ رہا, چلے یار وضو کر لیتے. اچھی بات ہے وضو کر لیجئے لیکن اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, اس میں آپ کا نفس داخل ہو گیا ہے تو تھوڑا مزہ آئے گا ٹھنڈک ہو جائے گی, لیکن آپ نے وضو کی نیت ثواب کے لیے کی تو ثواب ملے گا. اور ایک ہی ہے کہ کڑکڑتی سردی ہے آپ کہاں پر ہیں اور جی نہیں چاہتا کہ وضو کریں, آپ بولتے ہیں کہ چل بھاگ ادھر سے میرے نفس, تو نے بہت ستایا اب نہیں چھوڑوں گا, ٹھنڈے پانی سے تیرے کو وضو کرواؤں گا, اب وضو کے لیے آپ بیٹھ گئے. اب آپ نے کیا دل نہیں چاہ رہا, قربانی دی نا, نفس کو مار کے آپ نے وضو کیا. تو جب وضو ناگوار ہو تو وضو کرنا دگنا ثواب ہے. نزلہ لگا ہوا ہے وضو کو جی نہیں چاہتا لیکن نہیں چھوڑوں گا, تیرے تو چھینکتا رہے سمجھے ناک پونچھتا رہے میں نے تیرے وضو کروانا ہے, تو وضو کرے آدمی تو پھر ثواب دگنا ہوگا. جب بھی وضو ناگوار ہو تو دگنا ثواب ہو. اس طرح جس کی زبان میں لکنت حق لاتا ہے وہ قرآن پڑھنا گھبراتا ہے, وہ قرآن نہیں پڑھ پاتا وہ حق لاتا ہے, مگر اب پھر بھی پڑھے گا تو وہ ڈبل ثواب. وہ افضل الاعمال احمزوها, حدیث پاک ہے کہ افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. تو اس لیے اگر دل لگے اور آدمی کرے اچھی باتیں کرنا چاہیے, اور دل نہ لگے پھر بھی کرے تو اس میں تو ابھی آپ نے سنا. تو اس لیے دل لگے نہ لگے اپنے کو عمل کرتے رہنا چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے کو جی نہیں چاہتا, اگر افطار کے بعد کھانے کو جی نہ چاہے تو کیا آپ وہاں نہیں پہنچیں گے تھالی پر؟ کیسے نہیں پہنچتے, کیونکہ نفس آپ کو بولے گا تو دیکھ ابھی نہیں جائے گا نا, رات بھر پھر تجھے ملے گا نہیں, وہ ڈرائے گا نفس, تو آپ جا کے بیٹھ جاؤ گے. اچھا پھر بغیر چبائے نکلو گے بھی کہ نہیں یار رات گزارنی ہے اور پھر اپنے آزمائش پا جائیں گے تو پہلے سے. لیکن عمل کے لیے نفس کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یار ابھی کر لے, ارے کل کریں گے یار, ارے کل کس نے دیکھی ہے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں, تو ابھی نیک عمل کر لے تو بولے آئندہ کروں گا. مدنی قافلے میں سفر یار وہ دو مہینے کے بعد کروں گا, آج کا دوپہر کا کھانا چھوڑ دے یار کل کھا لینا, نہیں آج اور ابھی چاہیے, اور عمدہ چاہیے, گرما گرم چاہیے, ٹھنڈا بھی نہیں چلے گا. اور جی چاہتا ہے کہ وہ قورمہ اور تندوری نان ہو تو اب آپ کو وہ گھر کی چپاتی بھی نہیں چلے گی, تندوری نان قورمہ فرائی گوشت کڑھائی گوشت یہ سب نفس مانگ رہا ہے. اس کی ڈیمانڈ اگر جیب میں جیب گرم ہے نا تو اس کا ہر مطالبہ اوکے ہو جاتا ہے, پورا کر دیا جاتا ہے. ہائے ہائے نفس جو ہے کمبخت نے بڑا برباد کیا, عبادت نہیں کرنے دیتا, نیکی نہیں کرنے دیتا, قافلے میں سفر نہیں کرنے دیتا, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا بولو تو بولتا شرم آتی ہے, امامہ باندھو تو بولو شرم آتی ہے, تو کیا جو امامہ وہی باندھتا جو بے شرم ہے؟ تو یہ شرم آتی ہے, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں وہ جائے گا جو بے شرم ہے, یہ کوئی بات ہوئی؟ بڑا شرمیلا آ گیا. تو یہ شرم اچھی نہیں ہے, گندی شرم جو تمہیں نیکیوں سے روک رہی ہے. نیکی کے معاملے میں شرم نہیں, کر ڈالنی ہے. تو انشاءاللہ آپ نیتیں کر لیں کہ جب نفس کے سارے مطالبے پورے کرتے ہو کہ جیسا بولتا ہے ویسا اس کو کھلاتے ہو, جیسا بولتا ہے ویسا پلاتے ہو, ہم بولتے ہیں سادہ پانی پیو تو تمہیں کھانسی نہیں ہوگی, سکون کے ساتھ احتکاف گزرے گا, تو اپنا باہر سے ٹھنڈا پانی اٹھا لاتے ہیں, سنا ہے شربتیں اٹھا لاتے ہیں, ابھی آنے دو, وہ دس دن میں بہت سارے وی آئی پی آئیں گے احتکاف والے, ہم کباب سموسے تمہیں نہیں کھلائیں گے یار, تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی, گلا خراب ہو جائے گا, بخار میں پھر تڑپو گے, تو وہ پیچھے بیٹھتے ہیں کباب سموسے والے, ابھی آنے دو, ٹائم آنے دو, وہ چھپ چھپ کے, یہاں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہوگا, میں چھپ چھپ کے کباب سموسا کی بزم سجی ہوگی, بزم سموسا ہے تو کبھی بزم کھچڑا ہے, یہ سجی ہوگی, وہ دے داڑ داڑ, تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں خدا ترس جو آ جاتے ہیں بےچارے ایسوں کا علاج کرنے کے لیے, خوب خوب کھاؤ, خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں, تو گولیاں پلائیں گے تو کیا کریں, اس لیے آپ کو کھانا بھی سادہ کھلاتے ہیں, سادہ اس لیے نہیں کھلاتے کہ پیسوں کی کمی ہے, سادہ یا بھیا میں مطلب بولتا رہتا ہوں اس لیے سادہ ہے, شاید یہی ہوگا فضان مدینہ میں, اور کہیں مشکل ہے, میں شفقت کی وجہ سے آپ کو سادہ کھلانے کی کوشش کرتا ہوں, تیل بھی کم مسالہ بھی کم, تاکہ اعتکاف میں آپ کو سکون رہے, چنے کی دال بھی منع کر دی ہے میں نے کہ نہیں کھلاؤں, پھر یہ بےچارے کے لیے وضو کے مسائل ہوں گے نا, پھر مسجد ہے اس میں, میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ چیز بھی نہیں کر سکتے اپنے, پھر زیادہ کھاؤ گے تو پھر آپ کو تکلیف ہی تکلیف ہے, تو اگر لذیذ نہیں ہوگا نا تو تھوڑا کھا کے ہاتھ خود بخود رک جائے گا, تو تھوڑا کھانا مفید ہے, یعنی کمزور ہو جاؤ گے, طاقتور ہو جاؤ گے تھوڑا کھا کر, کم کھانے والا کمزور نہیں ہوتا, طاقتور ہو جاتا, اس لیے ایسی بات نہیں ہے, یہ کم کھانے سے کمزور ہو جائے گا, کم کھانے سے طاقتور ہو جائے گا, یہ عجیب سی بات نہیں ہے, روزے کے بارے میں حدیث پاک میں سومو تصحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, اور وہ بعض ماں باپ نہیں رکھنے دیتے روزہ کے تو بیمار ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے, کمزوری تھوڑی آتی ہے, مشین کو تھوڑا ایک آرام ملتا ہے مہینے میں دن کے وقت, لیکن روزے کا فائدہ انہیں معدے کے اعتبار سے, وہ تو فوائد ہی فوائد ہے اس کے, معدے کے اعتبار سے صرف اس کو فائدہ ملتا ہے کہ جو کھانے میں احتیاط کرے, دونوں ٹائم خواہش سے کم کھائے, رات میں چنے چھولے اور کھچڑوں کے چٹخارے نہ لے, اور دونوں ٹائم ڈٹ کر نہ کھائے, ایک تو ڈٹ کر کھاتے ہیں, پھر اوپر سے یخ پانی ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی چڑھاتے ہیں, معدے میں جام, ٹریفک جام, معدہ تباہ, تو اس لیے اگر اعتدال کے ساتھ کھائیں گے, کم کھائیں گے اور بیچ میں رات بھر کھاتے نہیں رہیں گے جو ہاتھ میں آیا ہو, تو انشاءاللہ آپ کو معدے کے اعتبار سے بہت فوائد حاصل ہوں گے روزے کے, وہ صحت مند رہیں گے, ورنہ میں نے دیکھے ہیں کہ جن دنوں پرہیزی کی ترکیبیں نہیں ہوتی تھی اتنے سوائے بیمار ہوتے تھے, جس کو دیکھو وہ آخری دنوں میں, ابھی نہیں ایک دو دن میں نہیں, ابھی تو کیا وہ ابھی تو دو ہی دن ہوئے نا, ابھی سحری وہ تراوی میں, یہاں تو یہاں بھی پھر کیا کہہ سکتے ہیں, باہر جا کے کھا آتے ہیں اور یہاں منگوا کے بھی کھاتے ہوں گے, متقبن کئی ایسے ہوں گے ایسی چیزیں کہ جو کھانسیاں نزلے بخار پھر ہو جاتا ہے, تو وہ بالکل یہ بھی ٹیون چلتا ہے, اور ٹیون کا باقاعدہ جوابی ٹیون بھی ہوتا ہے, ایک کھانستا ہے اس کونے میں, ادھر سے ریپلائی ملتی ہے دوسرے کونے سے, وہ کھانستا ہے تو پھر پیچھے سے بولتا ہے کہ ماں بدولت کسی سے پیچھے نہیں, وہ دو چار کھانسیاں ایک ساتھ کھانس ڈالتا ہے, تو یہ کھا کھوں کھا کھا کھا یہ چلتا رہتا ہے, لیکن فیضان مدینہ میں کم ہوتا ہے الحمدللہ, یہ میری بس درخواستیں کرتا رہتا ہوں تو سمجھانا فائدہ دے دیتا ہے, وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, اچھا آپ کو سمجھا بھی وہ رہا ہے جو جس کو خود کھانسی لگی ہوئی ہے, تعجب کی بات ہے, میرے کو میں نے تجربہ یہ ہے کہ تقریباً شعبان کے آخر میں نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے, شاید رمضان کے لیے یہ پہلے سے ایڈوانس میں, تو ابھی 26-27 شعبان کو میرے وہ نزلہ ہو گیا, وہ نزلہ بھی ایسا کہ نزلے کو بھی نزلہ ہو گیا, زوردار اور دار زور, پھر اب تھوڑا بلغم اور کھانسی اور سلسلہ بھی چل رہا ہے, اللہ کرے گا رمضان امن سے گزر جائے, لیکن ایسا اندازہ کہ جب مجھے آج کل ہوتا ہے نا تو دو راؤنڈ میں آتا ہے, اس کے دو راؤنڈ ہوتے ہیں, فائنل راؤنڈ شاید باقی ہے ابھی, ہو سکتا ہے رمضان میں ابھی مجھے ہو جائے نزلہ یا کھانسی, اب نہ ہو تو اچھا ہے, ورنہ یہ مجھے یہ کام میں بڑی دشواریاں ہوں گی, اور دوسرا سال میں نزلہ مجھے عموماً اب میں دیکھ رہا ہو رہا ہے بقرعید کے دنوں میں, غالباً عید کے دوسرے دن ہو جاتا ہے نزلہ, تو آپ بولیں گے گائے بکرے اور سیخ بوٹیاں کھاتا ہوا تو ہو ہی جائے گا, چلو یہی سے, اب بقرعید میں کیسے اپنے نفس کو آدمی روکے, اتنی بوٹیوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہوں, وہ دو چار بوٹیاں چلی جاتی ہیں,